ci kaddu bu neew googu lepp ak jëfam yu gàtt yooyu nii ca la demee ku ne ca la waxee ku ne koo ko gis ak koo ko gis wax naa yow te dégg nañ wax yit nag. Kon kooka ba tax bay wax ba léegi ne des nañ koo xam ba léegi des nañoo xam kan mooy sa doo gis ku mel ni moom ci caalam bi ci démb ak ay yem la du ci waxam du ci jëfam du ci xam-xam te loo ko méngaleel mu gën ko rafet bu dee wax yi bu gën a rafet wax bu dee jëf mu gën a rafet jëf bu dee xam-xam bu gën a rafet xam bu dee yar bu gën a rafet am yar nit ñi dañu am gisee waaye ñun teg ba teg nañ ci bët mu ngi ne fànn ci bi dara na buut xam nga ne mbooloo mii fan nga koy fekk seen dëgg mbooloo mel nii kenn bët na dañ foo koy fekk ba tax mooy ne mbooloo yëpp bu dul mbooloo mii mbooloo bu dee la mbooloo bu dee mooy mbooloo moo xam ne wàññee ko rek ba koy jeex mbooloo mii dund booy mbooloo Cheikh Moussa day dund kenn la war tey ñaata la xëllëg ñaata la ba kenn ba kenn mbooloo suñ jógee ci mbooloo lañ jógee boo fi gisee am na fu mu jógee te mbooloo la jógee ba gis yàlla tey bi rek loolee ngi am te fekk ak daal di dox leen ngi am kon ku liggéey liggéey bu leen boobu leen jëf jëf bu leen boobu leen te ñëpp am seen bët di xool duñu ay dox di ay nit lañ war a xam saay ñu xam ko lañ war a jàng jàng lañ war a dox ñu jox ko am xel yu sell ci def foofu la jommal leen ci waxam ak jëfam ndax ñëpp la jommal doo jàng ba dee jàngoon naa ko doo dox ba dee dégg naa ko ba sàng doo xelaat ba dee xam naa déedéet tànkam gudd jàngam sorgu waa jomale jàng kat yi jomale dox kat foofu nag ku nama taxe rek kay daje moom ku nama taxe rek kay daje moom ku nangul ko ku ko wér bi maa nga bàyyi ko nama bokkoo ci jee tax di la yàlla dox kon rëmm jaam yaa ko tax a jox moo tax nga dégg mu ne bu ma jaam ñëpp nangu loon xaaj bi sama rek gerte ñëpp dem àjjal bu ma jaam ñëpp nangu loon sama rek gerte ñëpp dem àjjal wax na dëgg su bari benn kon ñu xam ci ànd ak xam li ñu wax xam ci ànd ak xam li ñu wax te góorgóorlu te naa wax na ko bokk ña nga xam ne bu ëllëgee ñuy ay bunt yu ubbi ay jaam ci yàlla di yëgee ci yàlla li si dellu si nekk jiwu mboq bàyyi jiwu jiwu jiwu moom loo xiy si si doo ko lekk loo ñàkk-ñàkk doo ko ñàkk parce que ëllëga tax te nag dañ koy taal ci tool bi waaw jiwu baykat yi xam nañ ko boo góobee sura si da ngay seet gub yi ca gën a rafet gën ca mag yooyu ngay tànn ba mu nekk ak jox nga takk ko xaj ko ca kaw lekk la ci dem ba mu jeex bu jeexee te xam da ñëw nga dem jéggaan ñi boo dégg dugub ko waaye li ci kaw moom doo ko laal ba suuti taw nga ràññi ko bojj ko mu lu tuuti benn lekkat bu daw ba koy def ñu baat ko ca tool ya jaar ko ba toolee bay bayaat ko mu dëggaat ay sàq ya teetu loolu nag tegaat ko fa ko soxoon loolu ñu bàyyi li fi nekk ba léegi loolu nag du ci mbay mi rek la déedéet du ci mbay mi rek de ci lépp la lu mën a doon rek jiwoo ko fa bàyyi rek ba defee nag daf koy puudar da koy denc da koy seetu lu bëgg dara lu ko yàq pour la ëllëga tax loolu nag ni ma ko du ci mbay mi rek ci lii ñu nekk am na ñoo xam ne juhu la ñuy doon dañ leen tànn defal leen sàmm leen sayf leen ba bu ëllëgee ak kasaa ñu dekkalaat yoon bu ma ne nga bokk jalam nga toll bi koy ci xamoo ban kub ngay tànn juhu xamoo ban kub la di yow kay dangaa ji toll bi rek bay rek ba mu sotti nga gis nag mu sax ngóobee bi daa defet kon la rafet du yow yaa ko rafetal waaye ka saxal nag meññal kooka rafetal kon ku doon jiw rek yàlla la ko def kon yàlla yàlla su ay jiw ko ñu ñaan ko yàlla parce que moo koy def jàng nag ñaan ko kon nag ci jëfee ko ak fàggande ko ko dot kenn wax naan yàlla na ko yàlla may na ngay ñaan yàlla ci làmmiñ da ngay jëfee lu la ko may fàggu lu la ko may doog caa ngi ñaan nga yàlla nangu nag la ca def waaw loolu moom saa yu ne yàlla nangu du ko gàntal ndax moo wax rek da nga ko gàntal lu mu la gàntal rek da nga ko jaare pour loo ko waaye boo jaaree fa mu wax du la gàntal abad sañu ko ndax moo ko wax te waxam du dëgg kon nag jox na saa yéen a ñu nañu yàggu na yow mooy li ñu jox ñu xool ko xoolaat ko la jël suñu xel ba xam nam ma xoon ci njël bërëm ne bi ma ko yàlla xamalee dama njëkk a xelaat mooy bii nan laa ko defee ci nit yi nan laa ko defee ci kon jëfandu ko na xelam jëfandu ko xelaat tam ba man ko def ci nit ñi te nan ko bëggee woon te dafa yàqu xam-xam wax wu ne ba war na mën a teet lii ma xam nan laa ko mën a liggéey kon ngay jaar nan laa ko defee ba mën a jëm kanam ci wàllu wu mën a dox ku ma tànn noo mën def war a jot bëgg de xalaata boo defee kon loolu moo ñu wax boo defee nag loolu nag li ca gën a am tool lépp lii ñu def bokk na mooy teewaat ci dëkkam bii ngir jëf li ñu defal gaa jëfal ko bokk na ci li nga xam ne xakk saa dana tax waa ji am barke dana waa ji am may xakk saa ak yeneen xeeb ko nag ak dooya fal ko nag ak ñettal ko toon nag ba doxi day soxla nag yow mën tardé ma maa la wax ni bu xeeb li fi ne jarandut la tey soxlaa la ko gënal am benn sikki ne moom yow moom tey soxlaa yi bëgg moo la gën a yàlla amoo benn coppet ci yàlla yàlla saxu la dara waaye ku yàlla sax dàtte bi yëpp la lay gàllankoon nit lay xam nag waaye du askaraat soxla yoo xam ne am benn tool kon nag loolee nañ ko de xam saa su ne bu yàlla laajee jox ko bu soxlaa débal say soxla bu ca lëppee dox say soxla loo ca dox mu ñëwe bu la say soxla gënee nga gàtteel nag soxlay bi ne soxla yi ngay dox bu yëwee ni tam natt lay doon ci yow wala bugga lay doon ci yow dal la jural loo xam ne bu yoo xamoon na ko nit boo nag tey daa di caam nax ni ko ne kon loolu nañ taxaj baax ñu ngi leen di jaaraamal bu baax ndax gis nañ taxawaay yeeg pas-pas yeeg jëf yeeg kikka yi ak jataay yi nii mu mel la mos di mel xanaa mu yokk waaye ba su dellu gannaaw kon xam ngeen ni yéen fi jëlee di wax dëgg yàlla yi la nga xam ne moo leen teewaat yéen a ngi koy def nag kon suñu xel seet nañu wér wér ndax nañu gërëm nañu lii lañ soxla woon kon yàlla yaa ngi wax ne tabaski la loolu fii daa wax ko bis bi bugg neen nit ki boo ko bëggee jël da nga koy tënk ci lu koy jël yàgg nañ koy wax kenn ku ne lan man na ci ne ñu mën a jigat ñu dem jigat ñu mën a jàng jàng ñu mën a xasir xasira ñu mën a joxe ndox ñu mën a joxe ñam kenn ku ne loola mooy li nga xam ne mooy solo bis ku toog nag fi nga toog ñu fekkal na ndox ngi ni nga naan fekk da la café gi ni nga naan taajal la bool nga lekk dafa nga ne jógee ko ba ñibi jot nga takk si baas yi bi kooku dama ñaaw ma ko moom wax dëgg yàlla ña koy jox ndox daal muy naan da ko jox lekk muy lekk da ko jox atee muy naan man ñoo ñaal ñoom ñoo ñoom laa ñu waaye moom ñaaw ma ko moom wax dëgg yàlla kon nag bu ñu joxee rek nañ jox bu ñu defee rek nañ def kenn ku ne am na loo man ko def buñ ca nekkee rek dara du neen te ñëpp dañ jël ñu parce que jëriñu mooy ñu taxa ñëw ci barab bi tukki ci wuñu dañoo liggéey si tukki ci wuñu de ku tukki da ngay toog ñu lay ber di la kanal dañu bi doon nga jox sa bari ñu dañ la tukki si dañoo liggéey si kon nag dañ xam loolu baax kenn ku ne lam man mu necca alhamdulilah nag kenn ku ne am na doon ndax ba ngay ñëw paas ba nga paas rek ubbeeku na ma daan yeneen yan koy teg nag ak yeneen ñay teg nag kon wax dëgg yàlla tooy mën naa bañ am kon tooy mën naa bañ am kon ñëpp mën a wax man gën waaye nag ñu ak saa ñu bañ a xeeb nag bañ ko nawit nag lu mu bëri bëri rek buñ ca naw dara kon yàlla yaa ngi wax leen loolu yëpp daal di baax kon nañu baax a baax gërëm nañu baax a baax dañuy baax noonu kon di tàmbali danañ ko tàmbali ci yaay xam ne dañ ko alhamdulillah alhamdulillah ya rasulullah sante yalla war na alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah la ilaha